جو سطح نہ ہوں جی سے جائیں گزر سب ہو میلا جہاں گم ہوں دھوبی اگر سب بنے دم پہ گھر شہر چھوڑے نفر سب جو تھر جائیں مہتر تو گندے ہوں گھر سب پکر جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے کہیں مل کے خس کام جہاں پاک سارے کہیں مل کے خس کام جہاں پاک سارے عرب جو تھے دنیا میں اس فن کے بانی نہ تھا کوئی آفاق میں جن کا ثانی زمانے نے جن کی فصاحت کی مانی مٹا دی عزیزوں نے ان کی نشانی سب ان کے ہنر اور کمالات ہو کر رہے شاعری کو بھی آخر ڈبو کر رہے شاعری کو بھی آخر ڈبو کر ادب میں پڑی جان ان کی زبان سے جلا دین نے پائی ان کے بیان سے سنا کے لیے کام انہوں نے دساں سے زبانوں کو پوچھے تھے بڑھ کر سنا سے ہوئے ان کے شعروں سے اخلاق محفل بڑی ان کے خطبوں سے عالم میں ہلچل بڑی ان کے خطبوں سے عالم میں ہلچل خلق ان کے یہاں جو کہ جادو بیان ہیں فصاحت میں مقبول پیر و جوان ہیں بلاغت میں مشہور ہندوستان ہیں وہ کچھ ہیں تو لے دے کے اس گو کے یہاں ہیں کہ جب شعر میں اور ساری گوائیں تو بھانڈ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں تو بھانڈ ان کی غزلیں مجالس میں گائیں طوائف کو ازبر ہیں دیوان ان کے گویوں پہ ہیں بے حد احسان ان کے نکلتے ہیں تکیوں میں ارمان ان کے سنا خواہیں ابلیس و شیطان ان کے پہ عقلوں کے پردے دیے ڈال انہوں نے ہمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے ہمیں کر دیا فارغ البال انہوں نے شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے کسی کو بڈیریں لڑانے کی بھت ہے چرس اور گانجے پہ شہدار ہے کوئی مدد اور چندہ کا رسیا ہے کوئی مدد اور چندہ کا رسیا ہے کوئی صدا گرم انفار سے ان کی صحبت ہر ایک رنگ و اوبار سے ان کی ملت پڑھے لکھوں کے سائے سے ان کو وحشت مدارس سے تعلیم سے ان کو نفرت کمینوں کے جرگے میں عمریں گنوانی انہیں گالیاں دینی اور آپ کھانی انہیں گالیاں دینی اور آپ کھانی نہ علمی مدارس میں ہیں ان کو پاتے نہ شائستہ جلسوں میں ہیں آتے جاتے یہ میلوں کی رونق ہیں جا کر بڑھاتے پڑھے پھرتے ہیں دیکھتے اور دکھاتے کتاب اور معلم سے پھرتے ہیں بھاگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے مگر ناچ گانے میں ہیں سب سے آگے اگر کیجیے ان پاس شہدوں کی گنتی ہوا جن کے پہلو سے بچ کر کے چلتی ملی خاص میں جن سے عزت بڑوں کی مٹی خاندانوں کی جن سے بزرگی تو یہ جس قدر خانہ برباد ہوں گے وہ سب ان شریفوں کی اولاد ہوں گے وہ سب ان شریفوں کی اولاد ہوں گے ہوئی ان کی بچپن میں یوں پاس بانی کہ پہلی کی جیسے کٹے زندگانی لگی ہونے جب کچھ سمجھ بوجھ سے آنی چڑھی بھوت کی طرح سر پر جوانی بس اب گھر میں دشوار تھمنا ہے ان کا اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہے ان کا اکھاڑوں میں تکیوں میں رمنا ہے ان کا نشے میں نئے عشق کے چور ہیں وہ سفید فوجے مسگاں میں محصور ہیں وہ غمے چشمے ابرو میں رنجور ہیں وہ بہت ہاتھ سے دل کے مجبور ہیں وہ کریں کیا کہ ہے عشق تینت میں ان کی حرارت بھری ہے طبیعت میں ان کی حرارت بھری ہے طبیعت میں ان کی اگر شش جہت میں کوئی دل ربا ہے تو دل ان کا نادیدہ اس پر فدا ہے اگر خواب میں کچھ نظر آ گیا ہے تو یاد اس کی دن رات نام خدا ہے بھری سب کی وحشت سے رودار ہے یہاں جسے دیکھیے قیس و فرحاد ہے یہاں جسے دیکھیے قیس و فرحاد ہے یہاں اگر ماں ہے دکھیا تو ان کی بلا سے اپاہج ہے بابا تو ان کی بلا سے جو ہے گھر میں پاپا تو ان کی بلا سے جو ملتا ہے کنبا تو ان کی بلا سے جنہوں نے لگائی ہو لو دل لبا سے غرض پھر انہیں کیا رہی ماں سوا سے غرض پھر انہیں کیا رہی ماں سوا سے نہ گالی سے دشنام سے جی چرائیں نہ جوتی سے پیزار سے ہچکچائیں جو میلوں میں جائیں تو لچن دکھائیں جو محفل میں بیٹھیں تو فتنے اٹھائیں لرستے ہیں اوباش ان کی ہنسی سے گریزاں ہیں رند ان کی ہمسائیگی سے گریزاں ہیں رند ان کی ہمسائیگی سے سپوتوں کو اپنے اگر گرا دیجئے تو بہوؤں کا بوجھ اپنی گردن پہ لیجئے، جو بیٹی کے پیوند کی فکر کیجئے تو بدراہ ہیں بھانجے اور بٹیجے، یہی جھیکنا کو بہو گھر بھر ہے، بہو کا ٹھکانا نہ بیٹی کا بڑھ ہے، بہو کا ٹھکانا نہ بیٹی کا بڑھ ہے، نہ مطلب نگاری کا ان کو سلیقہ، نہ دربارداری کا ان کو سلیقہ، نہ امیدواروں کا ان کو سلیقہ، نہ خدمت گزاری کا ان کو سلیقہ، قلی یا نفر ہو تو کچھ کام آئے، مگر ان کو قسمت میں کوئی کھپائے، مگر ان کو قسمت میں کوئی کھپائے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے، جو ہیں ان میں دو چار آسودہ گھر کے، وہ دن رات خواہ ہیں مر کے پدر کے، نمونے یہ آیان و اشراف کے ہیں، صرف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں، صرف ان کے وہ تھے خلف ان کے یہ ہیں، وہ اسلام کی پود شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے، بہت جس سے آئندہ چشم بہی ہے، بقا منحصر جس پہ اسلام کی ہے، یہی جان ڈالے گی باغ کوہن میں، اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں، اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں، یہی ہے وہ نسل مبارک ہماری کہ بخشیں گی جو دین کو استواری، کریں گی یہی قوم کی غم گساری، انہی پر امید ہے موقوف ساری، یہی شمع اسلام روشن کرے گی، بڑوں کا یہی نام روشن کرے گی، بڑوں کا یہی نام روشن کرے گی، خلق ان کے الحق اگر یہاں یہی ہے، طرف کے اگر فاتح پا یہی ہیں، اگر یادگار عزیزہ یہی ہیں، اگر نسل اشراف و آیا یہی ہیں، تو یاد اس قدر ان کی رہ جائے گی یہاں کہ ایک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں، کہ ایک قوم رہتی تھی اس نام کی یہاں، سمجھتے ہیں شائستہ جو آپ کو یہاں ہے آزادی رائے پر جو کہ نازاں، چلن پر ہیں جو قوم کی اپنی خندہ، مسلمان ہیں سب جن کے نزدیک ناداں، جو ڈھونڈو گے یارو کہ ہمدرد ان میں، تو نکلیں گے تھوڑے جوان مرد ان میں، تو نکلیں گے تھوڑے جوان مرد ان میں، نہ رنج ان کے اخلاص کا ان کو اصلہ، نہ فکر ان کی تعلیم اور تربیت کا، نہ کوشش کی ہمت، نہ دینے کو پیسہ، اڑانا مگر مفت ایک ایک کا خاکہ، کہیں ان کی پوشاک پر کام کرنا، کہیں ان کی خوراک کو نام دھرنا، کہیں ان کی خوراک کو نام دھرنا، عزیزوں کی جس بات میں عیب پانا، نشانہ اسے پھپھیوں کا بنانا، شماتت سے دل بھائیوں کا دکھانا، یگانوں کو بیگانا بن کر چڑھانا، نہ کچھ درد کی چوٹ ان کے جگر میں، نہ قطرہ کوئی خون کا چشم در میں، نہ قطرہ کوئی خون کا چشم در میں، جہاز ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، پڑا جس سے جوکھوں میں چھوٹا بڑا ہے، نکلنے کا رستہ نہ بچنے کی جا ہے، کوئی ان میں سوتا کوئی جاگتا ہے، جو سوتے ہیں وہ مست خواب گراہیں، جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہیں، جو بیدار ہیں ان پہ خندہ زنا ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ اے ہوش والو، کس امید پر تم کھڑے ہنس رہے ہو، برا وقت بیڑے پہ آنے کو ہے جو، نہ چھوڑے گا سوتوں کو اور جاگتوں کو، بچو گے نہ تم اور نہ ساتھی تمہارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبیں گے سارے، غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا، فقیر اور جاہل ضعیف اور توانا، تاثر کے قابل ہے احوال سب کا، مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں، کسی نے یہ ایک مرد دانا سے پوچھا کہ نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی کیا، کہا عقل جس سے ملے دین و دنیا، کہا گر نہ ہو اس پہ انسان کو بہرا، کہا پھر اہم سب سے علم ہنر ہے، کہ جو باعث افتخار بشر ہے، کہ جو باعث افتخار بشر ہے، کہا گر نہ ہو یہ بھی اس کو میسر، کہا مال و دولت ہے پھر سب سے بڑھ کر، کہا در ہو یہ بھی اگر بند اس پر، کہا اس سے بجلی کا گرنا ہے بہتر، وہ ننگ بشر تاکہ ذلت سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے، خلائق سب اس کی نحوست سے چھوٹے، مجھے ڈر ہے اے میرے ہم قوم یارو، مبادہ کہ وہ ننگ عالم تم ہی ہو، گر اسلام کی کچھ حمیت ہے تم کو تو جلدی سے اٹھو اور اپنی خبر لو، وغیرہ یہ قول آئے گا راست تم پر کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر، کہ ہونے سے ان کا نہ ہونا ہے بہتر۔ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، نہ بدلو گی یہ چال اور ڈھال کب تک، رہے گی نئی پود پامال کب تک، نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک، بس اگلے فسانے پر آموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو۔ حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں، صدائیں یہ ہر سم سے آ رہی ہیں کہ راجا سے پھر جا تک سب سکھی ہیں، تسلط ہے ملکوں میں امن و اماں کا، نہیں بند رستہ کسی کارواں کا، نہیں بند رستہ کسی کارواں کا۔ نہ بدخواہ ہے دین و ایمان کا کوئی، نہ دشمن حدیث اور قرآن کا کوئی، نہ ناقص ملت کے ارکان کا کوئی، نہ مانے شریعت کی فرما کا کوئی، نمازیں پڑھو بے خطر معبودوں میں، اذانیں دھڑلے سے دو مسجدوں میں، اذانیں دھڑلے سے دو مسجدوں میں۔ کھلی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں، نہیں بند صنعت کی حرفت کی راہیں، جو روشن ہے تحصیل حکمت کی راہیں، تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں، نہ گھر میں غریب اور دشمن کا تھکا، نہ باہر ہے قزاق اور رہزن کا تھکا، نہ باہر ہے قزاق اور رہزن کا تھکا۔ مہینوں کے کٹتے ہیں رستے پلوں میں، گھروں سے سوا چین ہیں منزلوں میں، ہر ایک گوشہ گلزار ہے جنگلوں میں، شب و روز ہیں اے منی قافلوں میں، سفر جو کبھی تھا نمونہ سفر کا، وسیلہ ہے اب وہ سراسر ظفر کا، وسیلہ ہے اب وہ سراسر ظفر کا۔ پہنچتی ہیں ملکوں میں دم دم کی خبریں، چلی آتی ہیں شادی و غم کی خبریں، آیا ہیں ہر ایک بر اعظم کی خبریں، کھلی ہیں زمانے پہ عالم کی خبریں، نہیں واقعہ کوئی پنہاں کہیں کا، ہے آئینہ احوال روئے زمیں کا، ہے آئینہ احوال روئے زمیں کا۔ کرو قدر اس امن و آزادگی کی، کہ ہے صاف ہر سمت راہ ترقی، ہر ایک راہ رو کا زمانہ ہے ساتھی، یہ ہر سو سے آواز پہنم ہے آتی، کہ دشمن کا کھٹکا نہ رہزن کا ڈر ہے، نکل جاؤ رستہ ابھی بے خطر ہے، نکل جاؤ رستہ ابھی بے خطر ہے۔ بہت قافلے دیر سے جا رہے ہیں، بہت بوجھ بات اپنے لدوا رہے ہیں، بہت چل چلاؤ میں گھبرا رہے ہیں، بہت سے نہ چلنے سے پچھتا رہے ہیں، مگر ایک تم ہی ہو کہ سوتے ہو قافل، مبادہ کی غفلت میں کھوٹی ہو منزل، مبادہ کی غفلت میں کھوٹی ہو منزل۔ نہ بدخواہ سمجھو بس اب یاروں کو، لٹرے نہ ٹھہراؤ تم رہبروں کو، وہ الزام پیچھے نصیحت گروں کو، ٹٹولو ذرا پہلے اپنے گھروں کو، کہ خالی ہیں یا پر ذخیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے، برے ہیں کہ اچھے وتیرے تمہارے۔ امیروں کی تم سن چکے داستان سب، چلن ہو چکے عالموں کے بیان سب، شریفوں کی حالت ہے تم پر عیاں سب، بگڑنے کو تیار بیٹھے ہیں یہاں سب، یہ بوسیدہ گھر اب گرا کر گرا ہے، ستو مرتب سقل سے ہٹ چکا ہے، ستو مرتب سقل سے ہٹ چکا ہے۔ یہ جو کچھ ہوا ایک شمعیں اس کا، کہ جو وقت یاروں پہ ہے آنے والا، زمانے نے اونچے سے جس کو گرایا، وہ آخر کو مٹی میں مل کر رہے گا، نہیں گرچہ کچھ قوم میں حال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی، ابھی اور ہونا ہے پامال باقی۔ یہاں ہر ترقی کی غایت یہی ہے، سر انجام ہر قوم و ملت یہی ہے، صدا سے زمانے کی عادت یہی ہے، تلسم میں جہاں کی حقیقت یہی ہے، بہت یہاں ہوئے خشک چشمے ابل کر، بہت بار چھانٹے گئے پھول پھل کر، بہت بار چھانٹے گئے پھول پھل کر۔ کہاں ہیں وہ احرام مصری کے بانی، کہاں ہیں وہ گلگان زاہستانی، گئے پیش شادی کدھر اور کیانی، مٹا کر رہی سب کو دنیائے پانی، لگاؤ کہیں کھوج کر رانیوں کا، بتاؤ نشان کوئی ساسانیوں کا، بتاؤ نشان کوئی ساسانیوں کا۔ وہی ایک ہے جس کو دائم بقا ہے، جہاں کی وراثت اسی کو سزا ہے، سوا اس کے انجام سب کا فنا ہے، نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے، مسافر یہاں ہیں، فقیر اور غنی سب غلام اور آزاد ہیں، رفتنی سب غلام اور آزاد ہیں، رفتنی سب غلام۔